چمنے دے سنبل جو سوارے گئے سو چمنے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گے سو چمنے تیبہ میں ہم سیاکاروں پہ یا رب تپشے سن سنتے تھے فریاد

سوچ من تیبہ میں سن بل جو سوار بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گئے سو چمنے منے